Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'ın doğuşu ve 7 sahabenin çektiği işkence. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber. Arkasından kıyamet gelecek. Eğer Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin getirdiği şeriat yaşama uygulanmazsa, Kur'an uygulanmazsa, bunun tabi sonu artık kıyamet muhtemelen. Etrafa bakındığımızda bu açıkça görünüyor. Ya Allah korusun, insanlar dinden kopmuş, açık saçık, namazsızlık almış yürümüş, böyle bir toplumda huzur olmaz muhteremler tabi. Yuvalar yıkılıyor, çocuklar bakımsız kalıyor, gençler teröriste gidiyorlar böyle. Şimdi evre bakalım inşallah İslam'ın doğuşu. Önceki peygamberlerin bir kısmı babadan oğula gelirdi. İbrahim Aleyhisselam peygamber. Oğlu İshak Aleyhisselam peygamber olmadı. Böyle. Yine bazı peygamberler gençliğinde, çocukluğunda önceki peygamberin terbiyesi yetişirlerdi bunlara böyle. Peygamber durumu ise çok farklı oldu. Peygamber durumu. Arap Yarımadası o dönemde terk olunan bir çöl. İnsanlar yarı vahşi yaşıyorlar, yarı vahşi. Yani kan içme, leş yeme, artık zina, şarap hepsi almış yürümüş. İnsan kaçırma, kadın kaçırma, bunları köyde satma ve putperestlik, putçuluk. Ahlak diye bir şey yok böyle. Devlet yok Arabistan'da. Öyle bir yerde Peygamber doğdu, ailesi dünyaya geldi. Mevlam doğmadan babasını aldı. 6 yaşında annesini aldı. Neden? Hikmeti var tabii. Eğer babası sağ olsa, anne sağ olsaydı, onların terbiyesi büyümesi gerekirdi. Onlar vermezler bu terbiyeyi. Rabbim onları aldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim doğdu, yetim büyüdü, amcasının yengesinin elinde büyüdü. 25 yaşına kadar çok garip, yoksul, fakir büyüdü. Ama Mekke halkıyla ahlak uyumu sağlamıyordu. Yalnızlığı seviyordu. Sonra evlenince elhamdülillah biraz rahata erdi. Fakat 40 yaşına yaklaşınca artık durum değişti. Peygamber orada. Evde duramaz oldu. İşte bir yalnızlık sevgisi içerisinde. Normal bir insanın peygamber olması imkansız muhtemelen. Yani peygamberliğe geçiş kolay değil böyle. Hatta normal bir insanın evliye olması bile kolay değil. Evliyalığı bile kolay değil böyle. Çok sıkıntıları vardı böyle. Yani beşeriyetten, nefisten kurtulma, bir de melekleşme, ruhsal hale gelme çok güç böyle. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ta ezelde peygamber olduğu halde Allah katında öyle doğduğu halde Allah'ın edebi tevbesi olduğu halde ne gerekti? İnsandan kopup hatta eşinden yuvasından kopup yalnız kalması gerekiyordu. Nurdu ona şekildi. Nurdu ona şekildi. Mekke'ye giderken solda kalıyor. Başka 5 kilometre, 1 saatlik yol yayan Mekke Mükerreme'ye. Peygamberimiz oraya gitti. Orada huzur buldu ama. Nur Dağı'nda, Hıra Mağarası'nda buldu. Orada bir evine gelirdi. Yıkanırdı, çamaşırını değiştirirdi. Azını alırdı, yine oraya giderdi. 6 ay öyle geçti. Uyumuyor geceleri. Tefekkür halinde. Şu alemlere bakıyor. Geceleri, göklere bakıyor. Yıldızlara bakıyor. İnsanlar ölen, dirilen, doğan, ağaçlar, kuruyanlar, dikilenler, bir alem var. Buna bir yaradan Rabbi var böyle. Mevla'nın aşkı yanayana Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Peygamber makamına çıkacak ehliyete ulaştı, yetine ulaştı. Bir partisi sabahı, kuşluk vaktinde yine Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bağırdan çıkmış, ayakta etrafı gözlüyor. Ama dünyadan kopmuş, eşinden kopmuş, nefsini unutmuş, sırf Allah ile Celle Celaluhu tefekkür halindeyken bir ses duydu. Ya Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat çok gür, Nur Dağı'nı sarsan bir ses ama. Peygamber bir sarsıldı, korktu. Sağa sola baktı, kimseyi göremedi. Başını kaldırıp baktı. Hazreti Cebrail Aleyhisselam gördü. Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretiyle gördü orada. Yeri göğü kaplamış. Cebrail Aleyhisselam yana yaklaştı ve ilk olarak 5 ayet-i kerime getirdi, İkra suresinden getirdi. Cebrail Aleyhisselam geldi yanına buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbik. Ellezî halak. İkra oku. İlk gelen ayet-i kerimenin ilk kelimesi oku diye başladı. Okumak. Okumak. Günümüzde Müslüman okumadığı için insanlar Allah korusun yanlış olarak gidiyorlar muhteremler böyle. Okumadığı için böyle. Bidat alıp gidiyor böyle. Okunmadığı için böyle. İlk ayet-i kerimenin ilk kelimesi ikra oku, emir diye başlıyor böyle. Nasıl okunacak ama? Bismi Rabbike, Rabbin ismiyle oku. Hani besmele ile oku. Hani besmelesiz şeyleri okuma. Buna bir kayıt var, sınır var burada böyle. Her şey okunmayacak böyle. Her kanal izlenmeyecek burada böyle. Ellezî öl Rabbin ki halak. Yaratan Rabbin. Tek yaratıcı o. Yaratan Mevlam böyle. Yoktan var eden Rabbin adıyla oku. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine okuma öğretmedi muhteremler. O imkanı vermedi Mevlam böyle. Peygamberimiz ümmidir, ümmi. Anne demektir. Ümmi, anadan doğduğu gibi okuma bilmiyor, yazma bilmiyordu. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri okuma yazma bilseydi, ne denirdi? Kendi bunu yaz denirdi Kur'an-ı Kerim bence. Peygamber şuna buyurdu. Ma ene bi kari'in. Okumasını bilmiyorum dedi. Ne okuyayım bilmiyorum okumasını böyle. Ya Resulallah sıktı, kucağını sıktı. Bir süre bu tekrarlandı. Sonra ayetlerim geldi. Bu ayet-i kerimeler ve Peygamberimize nübüvvet, yani peygamberlik verildi ama davet emri verilmedi. İnsan davet emri verilmedi böyle. Şimdi bir ağaç fidanı yere dikilince hem meyve vermez. Hatta boya da vermez. Önce o ağacın fidanı kök salar, kök yere. Önce kökü öyle böyle. Yani kökü salmışlar önce böyle. Kök salır böyle. Eğer o ağaç fidanının kökü sağlamlaşmazsa, hafif bir selde, hafif bir fırtınada kopar gider muhtemelen böylece. Ondan sonra boya gider, genişler, ondan sonra meyve sonra verecek böyle. Mevlam Peygamberimize nübüvvet, Peygamber makamını verdi, yani nebilik Peygamber burada verildi, henüz davet yok daha böylece. Kendi kök taşıyacak böyle, imanı kök taşıyacak Peygamberimizin. Cebrail Aleyhisselam orada Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine abdest almayı öğretti, namaz kılmayı öğretti Peygamberimize muhteremler. Artık Peygamberimiz dünyadan geçmiş, yürürken bazı sesler geliyor Peygamberimize. Orada geçen melek Peygamberimize selam veriyor muhteremler. Bazı taşlar Peygamberimize selam verir Aleyhisselam Hazretlerine böylece. Aradan birkaç yıl geçti bu şekilde. İkinci dönem başlıyor işte Mekke'de. Tebliğ görev başlayacak şimdi. Yine bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine giderken Cebrail Aleyhisselam'ı gökte gördü. Yine ürktü. Ürktü böyle. Titredi hatta böyle. Sanki bir grip, sıtma gibi oldu. Eve geldi, dedi ki ya Hatice, eşin hanımına, annemize. Desruni, desiruni. Örtün beni, örtün beni, örtün. Üşüme de geldi. Mekke sıcak, yanıyor Mekke mükerreme. Peygamber üşüme de geldi böyle. Hatice beni örtün, örtün üzerime buyurdu böyle. Yattı. Hatice annemiz, Allah ondan razı olsun muhteremler. Zaten o bunu şeyle peygamber ölmüş peygamberimizle örtü üzerini. Biraz sonra Cebrail Aleyhisselam oraya geldi. Artık tebliğ başlayacak. Müddessir'in ilk ayetleri geldi. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessirü kum feendir. İlahi gidiyor. Ya eyyel müddessirü, ey örtüye bürünüp yatan, örtüye bürünüp yatan, kum kalk. Bu kalkış, göreve kalk, göreve kalk. Feendir, hemen de, fe, fa'yı takip ediliyor buna Arapçada, hemen de, İnzara başla. İnzar uyarma fakat korkuyla karışık uyarma ama. Bak dikkat et. Mesela bir insan çocuğunu gönderirken okula bir yere yayın giderken tembih eder. Ama yavrum bak kızım oğlum değil mi? Şey bir sağa sola bak. Araba gelir mi gelmiyor mu böylece. Yani araba çarpabilir. Tehlike var. Peygamber'in görevi de inzar, uyarma, İslam'ın tebliğ ama kim bu yola gelmezse onunla azap ile korkutma, cehenneme haber verme. Hemen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayağa kalktı, yattı yerden böyle. Tabi o anda kendisine risalet deniyor buna. O hal verilince, yani makamı çok daha masaya yükselince artık korku gitti gönlünden, her şey uyandı, ayağa kalktı, artık farklı bir insan oldu böyle. Ayağa kalkınca bütün gökte hepsini gördü artık böyle. Fenzir, inzara başta. Ve Rabbeke fekebbir. İlk emir bak bunlar şimdi, ilk emir bunlar böyle. Ve Rabbeke, Rabbine de fekebbir. Büyük de tekbirle an, tekbir. Kebbir, emir, tevhid babından. Kebbere'den, yükebbire'den, kebbir, emirdir. Tekbir ise mastarı bunun. Fekebir, Rabbini tekbirle an, tekbir getir. Hemen Peygamberimiz buyurdu, Allahu Ekber. Neden acaba böyle gerekti muhteremler? Kur'an, Allah Kerem-i Celleşan'ı. Allah Kerem-i Celleşan'ı böyle. Bir evliya bile boş konuşmaz böyle. Her kelimesinde, sözünde, hatta şiirlerinde hikmetler vardır böyle. Ve Rabbeke fekebbir, Rabbine büyükle. Rabbine büyüktüğünü bil, bil. Bir avuç ışıkları gözünde büyütme yani. İlk muhatabı Mekke müşrikleri, vahşi insanlar, canavar insanlar bu derler. Vahşi insanlar, onları gözle büyütmemesi için Mevlam buyurdu, Rabbini büyükle. O anda sanki bütün alem, Peygamber açıldı muhteremler, bütün alem böyle, yıldızı Allah deri dönüyor böyle, melekleri Allah zikrediyorlar. Esen Allah diyor. Dağlar Allah diyorlar Celle Celaluhu. Alem başka bir alem böyle şey. Mekke bunun içerisinde bir nokta bile değil böyle şey. Peygamber orada tekbir alınca Allah-u Ekber diye Hatice annemiz, validemiz o da tekbir alındı. Mevlam hakkından buyurdu ve siyabeke fetahir ve siyabeke siyab elbise giysin. Onu da temizle, temiz tut böyle. Mekke mükerremede insanlara vahşi canavar, yollar pis tabi, hayvan kesiliyor, kanları yerlerde, işkembeleri yerlerde, şundan bundan yerlerde, pisik yerlerde, yine Mekke halkı da o zaman tabi o dönemde uzun giyerlerde yere sürünürdü böyle şey. Mevlam buyurdu, elbiseni temiz tut. Burada bu elbiseni temiz tut, temizle. Mecaz mı, hakikat mı? Müfessir burada duruyorlar. Hakim manası bu. Mecaz ise şu. Elbise insanın kılıfı, dış kılıfı, bedeni. Bu kılıfın temizliği nedir? Beden de temiz tuttu, beden temizle. Beden de ne? Beden de kalbin, gönlün kılıfı. Yani asıl buradaki amaç, öz nokta, kalp gönüldür böyle. Yani kalbini temizle. Ve sonunda Mevlam buyurdu, وَلِرَبِّكَ فَاسْبِيرٍ Buraya kadar gel artık. وَلِرَبِّكَ Rabbin için, Allah için sabrele, sabır. Yani işin zor ya Habibim. İşin zor böyle. Tek başına, hiç tek bir Müslüman yok Mekke mükerremede. İnsanlar, canavar, vahşi, aslan kesen, her şey yapan insanlar, tek başına, yani işi zor. Hakaret görecek, saldıracaklar, her şey olacak, her şey olacak. Sabır. Niçin? Veli Rabbike. Veli Rabbike. Buradaki lam. Lâm-ı tahsis, hasreten Rabbin için sabrede böyle. Sabrede böyle. Bu ayetten gelmesiyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık davete mebli oldu, vazifelendi. Ama davet gizli olacak şimdi, gizli. Eğer bir aşağı çıkarsa büyük bir vavele kopar, kavas kargaşa olur Mekke mükerremede, kimse anlayamaz bu şekilde. Önce gizli olacak. Demek ki bu her dönem bu şekilde geçerli. Zaman gelir bir ülkede baskı olur, zulüm olur ama tebliğin durmaması gerekir. O zaman gizli yapılır böylece. Peygamber önce kimden başladı? Eşi Hatice validemize muhteremler. Hatice annemiz de çok temiz kalpli, gönlü pırıl pırıl nur gibi tertemiz kalbi böyle. O cahiliye döneminde bile iffetini korumuş, ahlakını korumuş. Putlara da beğenmiyor zekenizi böyle. Buyurdu ya Hatice, bak Zeba Aleyhisselam geldi, bana Rabbim tebliğ görevini verdi, öyle senden başlıyorum. O Zeba Aleyhisselam'ı göremedi ama bir şeyle secdi ama. Yani evde bir farklı hal oldu evde. Evde mağlubiyet oldu evde. Ev başka ev oldu böyle. Ya Muhammed dedi, ben seninle bu işi evlenmiştim böyle böyle. Hemen Kerim-i Şahit'i getirdi. Elhamdülillah ilk Müslüman oldu. Bir numara. Bir numara böyle. Peygamberimizle beraber getirdi Kerim-i Şahit'i. Bir tek Kerim-i Şahit ile inanarak, kalben onaylayarak böyle getirince sahabe makamına çıkıyor. Sahabe makamı böyle. Bir evliya, dönemin kutbu azamı, evlerin başı, binlerce yıl çalışsa o makama çıkamıyordu. Sahabe makamına böyle. Öyle bir makam böyle. Böyle. İman bütün damarını işliyor. Kanını işliyor için işine var. İkiye namaz kıldılar. Sonra Hazreti Bekir, Hazreti Zeyd, Hazreti Ali. Gördü bunlar Müslümanlar. Bu şekilde şimdi İslam gizden gizliye, evet gizden gizliye, yani fısıldı şeklinde yavaşça böyle tebliğ başlandı. Müslümanlar o anda Müslüman olmak, ateşten gömlek giymek, ölümü göze almak, içkinin göze almak anlamına geldiği için hep imanı gizliyor yani böyle. Yalnız 7 tane sahabe, ilk bunlar, imanla bunlar gizleyemediler. 7 sahabe. Açığa bunlar böylece. Baklar ki Allah'ın varlığı, birliği, artık bunların içine, gönüllerine tamamen pekleşti. İtminan makamı deniyor buna. O makamdalar böyle. Baklar ki zavallı halk kendi kavimleri, toplumlarında içki, şarap, fuhuş, her türlü pislikler, birbirine saldırma, akla hayale gelmeyen her kötülük, sonra putperestlik, putlara tapılma. Bunlar eline olmadan ne yaptılar? Tevhidi getirirler açıkça. La ilahe illallah derler. Allah birdir, başka ilah yoktur bu şekilde. 7 sahabe. Kim bunlar? İmanı açıklayanlar. Evvela Hazreti bir Sıddık Hazretleri, Hazreti Bekir Hazretleri. Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye, Hazreti Amma, Bilal, Habbab ve Süheyb-i Rumi. Tek tek geçimle inşallah şimdi. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri bana açıkladı. Fakat onun kişiliği vardı Mekke-i Mükerreme'de. Tüccardı böyle. Zengindi. Bu da cahiliye döneminde bile şarap içmemiş Mahmud'a. Kesin de harama gitmemiş, putlara tapılmazdı kendisi böyle. Hazreti Bekir Sıddık. Ama bir kişiliği vardı, bir çevresi vardı, akrabaları kalabalıktı böyle. İmanını açıkladığı halde ancak sözlü saldırı, hakaret derken oradı ama fiil işkence görmedi. Arkası kalabalık olduğu için. Diğer 6'sı ise köle veya köle kökenli. Köle, o anda köle veyahut da azat olmuş ama köle kökenli. Kimsiz görevler diğerleri böyle. Bunların biri Hazreti Yasir. Yasir. İlk iman edenlerden. Bu kendisi aslı Yemenli. Yemen'de de garipmiş arada. Çok fakir, yoksulmuş arada. Mekke-i Mükerreme'ye geliyor. O dönemde Mekke-i Mükerreme Arabistan'ın kalbi idi. Orada paneli kurulurdu. Hacca gelirdi, insana gelirdi o döneme göre. Orada bir iş bulunurdu. Hadi Yasin Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Bir müşrik, o da müşrikti. Adı Ebu Huzeyfe. O bunu arka çıktı, bunu yanına aldı böyle. Karın tokluğuna o da çalışıyor. Yani başka bir şey başka bir şey. Haftalık, aylık maaş yok böylece. Yalnız bir karnı doyacak kadar karın tokluğuna onun yanına çalışmaya başladı. Bu Ebu Zeyfe'nin bir de cariyesi vardı. Daha başka vardı da bir cariyesi vardı. Cariye köle kadın. Köle kadın. Kölelik istebri olan bir şey böyle. Kaçırma, savaşta alınanlar bir kölelik. Böyle. İslam bunu bir de önleyemedi ama frenledi İslam. İslam bunu frenleye frene azalttı mı İslam bunu? Adı Sümeyye. Kadın. Kadın köle, cariye. Böyle. Bu defa Ebu Zeyfe, efendi ne yaptı? Yasir ile Sümeyye'ye evlenme izni verdi. Köle elermez kendisi, izin vermezse efendisi ona bağlı böyle. İzin verir efendisi evlenir. Evlenir ama evlenince al böyle koyana giden yok. O cariye yine efendisine bağlı. Onun evinde işini görür, hizmetini görür, hamurunu yoğurur, ekmeğini pişirir, şunu yapar, bunu yapar, odunu taşır. Artık her işini yapar. Efendisinin keyfine gelirse, artık gerek lazım değilse, git kocanın yanına, git bakalım şimdi böyle. Gönderirse. Ama bir saat, ama iki saat böyle gönderirse böyle. O şekilde. Tabii Yasir de kimsesiz, evlenemez. Bu gene bir acımış bunları, bunu evlendiriyor bunları. Derken bunlardan Hazreti Ammar adı doğdu. Ammar doğunca Ebu Zeyfe'ye merhamete geldi. Bu cariyesini azat etti. Azat, hür etti. Yani. Artık köleden çıkardı böyle. Köleden çıkarmakla beraber yine onun velisi ama kendisi. Onun emrinde gelen aslında. Ama çıkardı köleden serbest yani şu anda. Şimdi bu işi Yasir köle kökenli değil kendisi. Yemen'den geldi. Mekke'de kimse yok ama. Gariban. Eşi Sümeyye köle kökenli, oğlu da köle kökenli olmuş oluyor. Annesi tabi olduğu için. Bunlar tabi Mekke'de garipler bunlar. Bunlar imanla aşağı vurunca Mekke müşrikleri çıldırlar muhteremler. Yine bir din doğuyor. Artık putların hükmü kalkıyor. Allah bir derece alıyor. Putların asıl hükmü yok derlerden. Bunu tabi bunlar bunu göremediler. Biraz gireydi muhteremler şu anda anlaşması için meselenin. Hazreti Abdülmuttalip, Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip. Bir gece yatmış Kabe'nin yanında. Çok yatardı Kabe'nin yanında. O da yalnızı severdi. Sırttan bir ağaç çıktı, sırtından. Ağaç çıktı böyle. Büyük ağaç, ağaç büyüdü, büyüdü bir ağaç. Her dallarını sardı. İnsanların bir kısmı aynı dalına yapışıyorlar ağaca. Bir kısmında baltayla ağacın kökünü kesmek istiyorlar. Bunu o zaman yorum yaptırdı. Derler ki, senin sulübünden, neslinden bir şey dünyaya gelecek. O peygamber olacak. İnsan bir kısmının dalına yapışacaklar, onun kökünü kazma uçacaklar böyle bu şekilde. Şimdi öyle oldu muhteremler. Mekke müşrikleri de ne yaptı şimdi? Üç gün aldılar bunları. Hatta Yasir, Sümeyye kadın, oğulları Ammar. O dönemde Mekkelilerin işkence usulü vardı. Mekke'nin dışına çıkarlardı. Sıcak vakitte bunları çıkardılar, Bunları soydular, yatırlar yerlere, kızın kumlara. Kumlar yanar, yanar, yanar muhteremler. Ben Mekke'nin dışarısında kendim bu olay aklıma geldi de ayağımda Tokyo vardı muhteremler. Tokyo'yu çıkardım. İki evin yalın ayak kuma bastım. Muhteremler, vallahi dayanamadım muhteremler de. Bir iki dakika dayanamadım ben. Kendimi zorluyorum ben de böyle. Yalın ayak, Mekke dışında kum yanıyor. Öyle, kum yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Sanki yanan sobaya elinden basarı gibi böyle. Saç elinden basarı gibi. Yalda iki ayağımı bastım. Sırf bu sahabenin çirkin işkenceyi anlamak için bunu duramadım muhtemelen. Ayaklar öyle yanıyor bu şekilde böyle şey. Bunları yatırırlar kumlara, üzerine kumları getirirler. Üzerine ağır taşları koyuyorlar. Ağır su hiç birkaç gün devam etti işkence ben. Birkaç gün devam etti muhtemelen. Fakat bunu dinden dönemiyorlar ama böyle. Dönemiyorlar. Dinden dön, işte Muhammed'e hakaret et. Diyemiyor bunlar tabi. Vurma, kırma, dövme, artık her şeyi yapar böyle. Aç, susuz, başlar açık, güneş çarpmış böyle. Artık kurumuşlar, açlık susuz tutan. İşleri yanıyor, bitki, uyku bir şey yok. Uyku bir şey kendilerinde. İşkence, devamlı işkence, dönmeyince tutular. Hatice Sümeyye Hanım'ı önce muhtemelen, Sümeyye Hanım böyle, bir ayağını bir deveye bağladılar. Diğer ayağını başkaya bağladılar. İki deveyi iki istikametle çekiyorlar böyle şey bakın. Başka çatıda mı böyle? Yine dönmüyor tabi dininden. Peygamberimiz tabi haber aldı bunu. İşin olduğu kadar böyle. Müslümanlar bunları karşılayan görüyorlar. Ama çok azınlık. Genelde garibanlar böyle, köle kökenler çoğu ilk Müslümanlar ve garibanlar, kimsesizler. Ellerine tabi bir şey gelmiyor, gözleri yaşlı, ağlıyorlar, din karış işkence oluyor. Ellerine, ya Resulallah, ya Sümeyye, Ammar işkence ediyorlar Mekke dışında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri geldi muhteremler, bir peygamber, ümmetini o kadar sever ki gereğinde oğlunu ve kızını ona feda eder, kurban eder muhtemelen böyle. Peygamber oraya geldi. Fakat baktı ki kadere mübrem ama. Mevla kurban istiyor, kurban. Bu din oranı böyle şey. Baktı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gök kapıları açılmış kapıları böyle. Bütün melekler onlara dua ediyorlar böyle. Cehennemin kapıları açılmış. Cennetin kapıları açılmış. Melekler huride gelmişler. Bekliyorlar. Ben şehit olmasını bekliyorlar. Alıp cennete götürecekler böyle. Bunlara ne kabir suali var, ne berzah hayatı var, ne mahşer var muhtemelen böyle. Ruhları tabi böyle. Mahşerde tekrar bedene gidecek tabi cennete böyle. Yani gidecekler bu şekilde. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ale Yasir, Ya Ale Yasir, karşıdan tabariye. İsbiru, İsbiru, sabredin, sabredin. Maskelen cenneti, varcanın cennetini bekliyor. Sabredin biraz da, sabredin daha böyle. Muhtemelen ölüm kolay böyle. Yani hemen kafadan bir kılıç vursalar, insan beni kurnuşsuzsalar, insan bunu kolay gözü alır. Vurun der insan böyle. Babam kesti böyle kolay. Fakat işkence başka mı işkence böyle. O ızcı dayanamıyor sıra bu şekilde. Tabii çok mu çok zor ama geçici. Üç gün beş gün geçici muhtemelenler. Ebedi alem var. Peygamber buyurdu. Ey Ali Yasir, Yasir ailesi isburu varcayana cennet. Cennet sizi bekliyor. Yine tabi bunlara Peygamber'in sözüyle imandan daha bir takviye geliyor bunların, daha kuvvet geldi. Ebu Cehil'e başlarında, o başlarında, o kafir melun, imansı giden o kafir başlarında Artık Ebu Cehil artık buna şeyi kalmadı böyle. Yani nasıl dinlen dönmüyor bu? Kadın mı? İki de bir tane çekiyorlar. İki ayağı çatırdıyor. İki ayrılacak. O işkence içerisinde artık sesi çıkmıyor. Allah, Allah böyle. Diyor. Çıkardı hançerini. Harbiden uzun hançerini. Edeb yana batırma törenini öldü, işkence öldürdü bu şekilde. İlk şehit Sümeyye Hatun. Arkadan kocası Yasir'i. Onu öldürürler. İslam'ın ilk şehidi bunlar böyle işte. Bunlar bütün şehitlerin hepsinin daha üstünü bunlar böyle. Ama hemen kaptı bunlara melekler. Kaptı bunları huriler. Bunu cennete muhtemelen böyle. Cennete gittiler bunlar. Erhan o zaman da bir cennete yaşayalım. Ruhani ama böyle. Dedi ruhani, yeme içme kökenim. Şimdi arkadan kaldı, oğulları Ammar kaldı. Bu defa bütün güçleriyle onu yüklendiler Ammar'a. Bunu da soydular. Üzerine zırh giydiler, demir zırh. Zırh. Yani yelek diyelim bu şekilde, demirden ama dar böyle. Yani bedenine göre değil, daha zar böyle. Zorla bunu giydiler, bağlanıyor böyle halkalarına. Bağladılar, yatırdılar. Güneş üzerine o demir zırh ısınınca, ısınınca ne yaptı? İnsan soba içindeymiş gibi böyle. İçi yandı, yandı böyle. Derisi yapıştı o demire yapıştı böyle. Sanki korkma başladı böyle. O kadar. Epey zaman bu devam etti. Zırh çıkarırken derisi sıyrıldı böyle. Yere yatırırlar, yere çekiyorlar. Tabii çakıllar, kumlar, bitkiler, dikeni bitkiler, çöp bitkileri yürütüyor bedene böyle madde böyle. Yine olmadı, kuyu atlar. Ayağını tutup baş aşağı böyle. Doğru. İlla Muhammed Aleyhisselam hakaret edersen bu şekilde. Artık iyice bitti, dayanma gücü hiç kalmadı böyle. Dayanma gücü kalmadı, işkence dayanamadı. Onların istediği sözü söyledi madde. Hemen oradaki duyan Müslümanlar koşlara geldiler Peygamberimize. Ya Resulallah, Ammar dinden döndü. Mürted oldu, mürted oldu. Din döndüler böyle, dediler. Peygamber gördü. Kella. Hayır. İnne ammaren müliye imanen inkarni ila kademihi. Hayır, hayır, hayır. Ammar den dönemez. Onun imanı tepeden tırnağa, başta ayağa dolu böyle. Vaktiyette imanı bilhami ve demihi. Onun eti kanı imanla birlikte bütünleşti. Eti kanı. Yani bütün hücreleri, yani yanında kalbi verildi mi? Eti kanı. Bütün hücreleri, kan hücreleri dahil bütün hücreleri iman dolmuş böyle. Ne anlamı görüyor? Bütün beden Allah zikrediyor böyle. Allah diyor. Bütün hücreleri böyle böyle. O durumda tabi Ammar'a bıraktılar şimdi onlar. Onu size söyleyince Hazreti Ammar oradan kalktı. Yürümeye gücü yok ama. Kaç aç susuz işkence altında her tarafı cerrahlar kanlar içerisinde bitkin bir halde düşen kalıyor yavaşça Peygamber bunu diyerek geldi. Sabah tepe yanında Erkam evine geldi yani. Geldi ama gözleri yaşlı ağlıyor. İmanım gitti mi acaba? Ne olacak halim böyle? Dedi geldi. Ya Resulallah da karşıdan. İmanım gitti mi benim? Ne olacak benim halim? Dedi, hayır hayır yardı böyle. Peygamber eliyle gözlerini sildi. Ya Ammar eğer tekrar sana bu iş yaparlarsa yanlarına söyle. Sen kalbim böyle. Bunu Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Muhterem'e. Ben kere billahim ve imanihi kim ki imandan sonra indirine çıkarsa illa men ükrihe kamitun bil imani. İlla men ükrihe ancak ikrah zor baskı olursa ve kalbühü mutmem iman. kalp imanı mütmeyin olduğu halde onu söylerse imanı gitmiyor böyle. Şimdi buradan bir mesele çıkıyor. Ruhsat azimet deniyor şimdi buna. Ruhsat azimet deniyor böyle. Azimet o yolda ölmek. Böyle. İçkine katlanmak böyle. Yasir Hasümeye onlar yaptı azimet böyle. Öldüler, yapmadı böyle. Ruhsat, izin buna verilebiliyor. Öbür daha üstün, imana gitmiyor bu şekilde böylece. Peki, Ebu Cehil ne oldu sonunda muhtemelen bakalım şimdi. Hastamlar, elhamdülillah muhteremler, tabi imanını korudu. Çok yaşadı Peygamberimizden sonra. Sıffin Savaşı'nda şehit oldu muhtemelen. Sıffin'de. Peygamberimizden haber vermişti kendisine. Medine'de beş yapılırken Hasan'lar taş getirirdi. Her gibi taş gibi iki taş getirirdi. Peygamber buyurdu. Ama senin son rızkın dünyada suyla karşı süt buyurdu ben de. Sıffin Savaşı'nda öğle vakti çok boğazdan güneş vurmuş başına kızmış. Çok susadı be. Yandı dayanamadı böyle. Dışarı çıktı. Hazreti kadından su getirirlerdi yardım için gazilere. Bahtı kadınları gördü. Bacılarım, yalnız suyu olan var mı içinizde? Gelen suyu bitmiş, getirdikler suyu bitmiş. Kalmamış. Bir kadın çıktı. Tanıdı. Ammar, benim yanımda su var ama dedi, sütle karışık. Bir keçim vardı. Onun sütünü sağdım. Az gelip sonra karıştı. Onu vereyim sana. Altına geldi ki son rızkı. Sütü karıştı muhtemelen. Onu içti sadece şehit oldular böylece. Ebu Cehil olmuştu. Ebu Cehil de Bedir'de gebertildi muhtemelen. Bedir'de böylece. Medine'de bir kadın vardı. Hazreti Afra hatun. Afra. Peygamber aşıkı. Yani ki peygamber aşıkı. Yanan bir kadın böylece. Vardı ki peygamberimiz savaşa geçecek böyle. Kolesi ölmüş, doldu, beş oğlu vardı. Onlara kaldırdı erken. Oğullarım kalkın, ben sizi bu yaşında doğurdum. Allah'ın Resulü savaşırken çöllerde, siz yatmayınız bu şey böyle. Kaldı Hasan'la muhteremler. Dedi ki onlara, Mekke'de Ebu Cehil diye biri varmış. O peygamber ki hakaret bir peygamberimize. Onu öldürün ile dedi benim muhteremler. Şimdi Bedir'de savaşın en kritik bir anında. Adam bir af hazreti anlatıyor. Ben diyor ön safradayım. Şöyle bir sağma sola baktım diyor. İki tane genç ama daha çocuk çağlarında böyle diye. Kendi gibi eyvah dedim diyor böyle. Ön saflardayım. Sağım solum gevşek geldi. Bunlar beceriksiz, deneyimsiz. Derken diyor, sağdaki kulağıma eğildi. Bana sordu. Amca, Ebu Cehil kim bu? Hangisi bu Ebu Cehil? Bilmiyorlar. Ne yapacaksın yavrum? Bunu öldüreceğim. Allah'a bir ahd ettim. Anneme söz verdim. Ya öldürün ya şehit olacağım. Parmağını gösteriyor. Konuşamıyor. Gözü doluyor. İşte diyor, deme üzerinde. Yürüyor çok. Yürüyor böyle. Zırh giymiş. Yüzde korkunç bir hal vardı. Arkadan soldaki iyi karay bunlar böyle. Onu duydun, solunu bir duymuyor böyle. O değil ya. Ama işte Ebu Cehil kim? O da aynı şeyi söylüyor. O da size böyle şey. O anda Ensar Hazreti Amr Hazretleri Ebu Cehil yanaşabilmiş. Etrafında adamları onu çevirmişler. Deve üzerinde bu yayan böyle. Kılıç vurdu, ayağını kesti böyle. Ayağını yaraladı. Oğlu Ebu Cehil'in İkrim'e de bunun kolunu kesti muhtemelen böyle. Ebu yaralandı, dev üzerinde böyle şey. O anda iki genç fırladılar iki taraftan. Buna kılıçla bunu ağır yaralı düşürürler. Ebu Cehil'i yere düşürürler. Ağır yaralı, ölüm halinde böyle düşürürler. Savaş sona erdi. Peygamber dedi ki, eshabım, bakın Ebu Cehil'in ne oldu durumda şu anda, Ebu Cehil ne durumda şu anda, bakın bakalım. Hazreti İbni Mesud Hazretleri, o da Abdullah İbni Mesud Hazretleri, ufak tefek emri, yoktu kendisi böylece, zayıf kendisi böylece, koştu, Aradı aradı, Ebu Cehil'i buldu. Yere yatıyor, artık son nefeslerinde can çekişiyor. Sonra bir artık böyle şey, gözü kapalı. Ayağını da göğsüne bastı, çene tuttu. Açtı gözünü, ey dedi koyun çobanı, yüz kere çıkmış dedi. O çoban kapalı Mekke'de bu derler. Kim dedi Zafer? Dedi, biz de elhamdülillah deyince böylece, Muhammed ona daha düşmanım şu anda dedi bu şekilde. O durumda Hazreti Mesut'un başını kesti muhtemelen bu sefer. Başını kesti. Oraya çukura gömüldü bu şimdi. Aradan birkaç yıl geçti. Bir gün Hazreti Mesut'un Abdullah Radhan Hazretleri Mekke'den Medine'ye gelirken gece Bedir'in yanından geçerken bir mezardan bakıyor, biri çıkıyor mezardan. Etrafı alev, yanıyor böyle. Alev yanıyor böyle, dışarı çıkıyor, bunu görüyor. Ya Abdullah adinim ha, aman bana su, aman bana su. Verdi böylece. Ona biri çıkıyor, bir ateşten kamçı, vermiyor su buna böyle, bir kamçı vuruyor, tekrar yerine yapışıyor böylece. Bu geldi Medine'ye, dedi, yarısı böyle gördüm. Peygamber, o ya bu şey peygamber böyle, azap bir bu şekilde böyle. Bu kabir azabı böyle, kabir azabı böylece azap görüyor. Gelip ikincisi, üç yılında işte bu şekilde Bilal Habeşi'ye gelemedi, Bilal Habeşi'ye. Bilal Habeşi, Habeşli yani, Habeş kökenli, Arabi kökeni, Habeşli kendisi. Köle ama, bu köle. Ümeyye bin Halef denen müşrik, müşriklerin başlarından bu da. İlgilenenlerinden, İslam düşmanları olanından onun kölesi. Hazreti Bilal da, o da iman etti gizlice. İmanlanma gizleyemedi muhteremler. Yandı, yandı böyle. Yandı böyle, namaz kılıyor şu derken, Efendisi bunu gördü. Başta bunu işkenceye bunu başladı, kendisi evvela böyle. Ağzı burnunu yamulttu, kırdı, tekme, tokat, her taraf köylere bunu dövdürüyor. Ne yapsa fayda yok, fayda yok. Bunu çıkardılar mekanın dışına, içkin yaptılar günlerce. Hadi bilkiyim artık, ölecek artık bilkiyim bir halde. İp bağladılar boynuna muhteremler, ipi çocuklara verdiler böyle. Yaramaz çocuklara verdiler, bunu koştur bakanlara böylece. Mekke'ye bir ucuna bir ucuna böyle. Çıkardım koşturuyor böyle, bir ucuna bir koşturuyorlar. Zaten günleri aç kalmış, işkence görmüş, bitkin bir halde, zayıf bir halde. 3-5 koştu koştu, artık koşamadı, düştü yere. Yere düştü, tabii kalkamıyor böyle. Bunu çekiyorlar çocuklar, çocuklar gülüşüyorlar, müşrikler eğleniyorlar bununla. O anda oradan Hazreti Ebubekir geçiyordu. Ebubekir Sıddık Hazretleri geçiyor böyle. Baktı bir kalabalık, bir olay vardı, gülüşme bir şey var böylece. Gidip baktı, içi yandı. Bilal Habeşi yerde yatıyor ama artık bitkin, yarı baygın bir halde yerde yatıyor. Ne yapıyor? Ehad, ehad, ehad. O Allah bir, Allah bir, Allah bir. Ortağı şeriki koymuş şekilde, hafifse çıkıyor bu şekilde. Dedi ki, niye buna böyle yapıyorsunuz? Ümeyye denen kafir, azgı, iri yarı kendisi de, sana karşı bir kölem benim de. İstini yap, yaparım böylece. Dedi ki Ebu Bekir şimdi, bunu bana satar mısınız? Köle ya, satar mısınız? Satırım ama dedi, bir şartım var. Ne bu? Senin kölen amir var dedi. Bir kölesi, amir diye kölesi vardı, o müslüman olmamıştı bakalım. Hazreti Bekir'in zora mı İslam'a böyle? Onu Ebu Bekir İslam'a davet ediyor, anlatıyor ama onu zorla, baskı yapmıyor mu der böyle. Bu amir de Mekke'de bir tek köle böyle. Matematiği bilen, hesabı bilen, ticareti bilen bir köle böyle. Herkesin gözü bunda. Fiyatı belli yani böyle. Dedi ki, Bilal'ımın yerine bu amiri bana verirsen, üstüne 16'ın daha verirsen dedi böyle. Peki dedim ben. Çağırın bakalım amiri. Getirirler. Çıkar cebinden. Al bakalım. Ehad, isten, erbe, hamsi, sebaşere, ondan altın. Haras, haras. Tamam, tamam. İpi çözdü Hazreti Bekir, Bilal'ın koluna girdi, kaldırdı. Ümmet içine güldü. Ebu Bekir be, ben seni tüccar biliyordum böyle, akıllı biliyordum böyle. Ahmakmışım ben. Neden? Ya bu yine bak sanatı öleceği zaten bu. Kara kuru bir şey. Zayıf bir şey. Hiçbir şey anlamaz. Bir oğlum taşır, şunu bunu yapar bir şekilde. Bir altın yapmaz bu bak böyle. Ona altını verdin, bir de amuru bunun yerine verdin. Aldandın sen bu işte ama. Aldattın ben seni. Yok yok dedi. Vallahi aldanmadan şey aldın böyle. Ona altını dedi böyle. Yüz ise yüz altın verdim ona. Sen aldın dedi bu şey zaten. Aldı bir altı tutu elinden muhteremler. Getirdi Peygamber yanına. Koluna girmiş ama biraz zor yürüyor böylece. Zor yürüyor. Dedi, ya Resulallah, durum bu şekilde. Ya ben satın aldım, şu anda azat ettim bunu. Köleli bu şekilde böylece. Hakkında Veli Suresi geldi muhteremler hakkında. Tabi Kur'an'a girmiyorum böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Bak, Rabbim şey görüyor bir Kere böylece. Hakkında Veyleyl Suresi geldi. Hakkında geldi. Hazreti İbn-i Habeşi muhteremler hep devamlı Peygamber'de kaldı böyle. Medine'de müezzin oydu böylece. Peygamber'den sonra Medine'de kalamadı. Bizans Ebu Bekir'den Şam'a gitti. Rumlara savaşa. Şam'ı fethetten sonra Şam'da o da rahmetli oldu derler. Mezarı Şam'da kendisinde. Bir de bunun işine bakalım şimdi. Efendisi Ümeyye bin Halep'e bakalım. O ne oldu işte bakma derler. Bedir Harbi'nde Ümeyye. Ümeyye de Bedir'e gelmişti. Orada zırh giymişti. İri yapılı, kiloluydu kendisi de. Ali şişmiş artık savaştıkken. Tabii kılıç sallıyor. Kılıç kocak kalkan elde böyle güneş altında yorulmuş, şişmiş artık böyle nefes nefese son kanı gelmiş. Dermişi kalmadı. Teslim oldu. Abdan bir affa teslim oldu derler böyle. O da aldı. Oğlu Ali onu beraber teslim aldı. Getiriyorlar böyle şey. Bir Habeşi karşıdan gördü, baktı ki Ümeyye bin Halef o işini yapan kişi böyle şey. Bağırdı. Vurun bunu dedi, bu kefefeci vurun bunu dedi böyle. Hemen bunu orada öldürdüler muhteremler. Oraya bu da gömüldü bu şekilde böyle. Habbab bin Eret Hazretleri, Habbab. Yani işkence görenler bunlar muhteremler. Bu da Ümmü Envar denen bir kadının kölesiydi. Azatlı kölesiydi ama yine onun emrinde. Kadın duyunca bunun, kadın müşrike kadın, dinsiz, imansız kadın, duyunca bunun Müslüman olduğunu, köylerine bunu tuttu, bağlatırdı, demir kızıp ateşte başlarını yakıyordu böyle, tuyu başına böyle. Derisi yanıyor, saçları yanıyor böyle, tabi kımıldı tuyu, kıtıp kendisini. Yani dinen dönmeyince ateş yaktırdı kadın, ateş yaktırdı köylerine. Ateş yandı, tam kıpırdı, kor olunca Hazreti Habbab'ı yatırlar, onun üzerine sırt üstü yatırlar. Çıplak yatırlar bu şekilde. İki köleden bastırıyor. Tabi cız da yandı. Bütün gerisini, içini oydu. Yumurtasına kadar içini açtırdı sırtına beraber. O kadar yanarken böylece insan elini alıp atıştı muhtemelen böyle. İnsan parmağı atışa dokunamaz muhtemelen böyle. Yani bir çakmak yanarken insan tam unutmamış değil mi böyle? Kıpkırmızı kor muhtemelen. Kuvvetli kor, çıplak üzerine yatırıldı. Ateş böyle yakıyor, yakıyor böyle. Derileri, eti yanıyor böyle, yağları akıyor. Öyle ızdırapta bu şekilde. Yani Allah, Allah, Allah muhteremler. Ve sonunda bayıldı muhteremler. Bırakmışlar. Kendine gelince baktı ki, ateş artık sönmüş. Ne kadar yatmışsa o şekilde böylece. Kalkamıyor ama kimse yok yanında muhteremler. Kalkamıyor böyle. O uğraştı, kalkma uğraştı. Sırtını göremiyor kendisi. Aynı yok tabii, sırtını göremiyor kendisi. Ama arkadan irin, cerahat, kanı akıyor, arkası akıyor. Bitkin bir halde ne yapacak? Peygamberimize gelecek. Kâbe yanına geldi. Peygamberimiz Kâbe'nin oturmuş gölgesinde ibadet etti Peygamber böyle. Geldi, ya Resulallah, bak halime. Ne olur Allah'a dua yalvar. Allah bize zafer versin. Kurtul buzdan şeylerinden. Hadis-i Şerif Buhar'da muhtemelen bahsediyor böyle. Peygamber bakın şöyle yapıyordu. Ya Habbab, acele ediyorsunuz. Sabredin biraz böyle şey. Allah'ın bir takdiri vakit var böyle şey. Vakit var böyle şey. Din uğrunda kurban olmadan bu iş olmaz böyle şey böyle. Eski ümmetler şunu şunu gördüler. Sabredin buydu muhteremler. Hazreti Habbab tabi sabretti. Ama arkasında oyuk kaldı muhtemelen şey böyle şey. Kaldı böyle. Bir de Süheyb-i Rumi Hazretleri, Süheyb-i Rumi, işte Süheyb. Bu aslında Musullu kendisi, Arap. Rumi, Rum anlamına geliyor. Bu çocukken, annesi almış bunu, dayısına gidiyorlar gezmeye. Bir köyden bir köye gidiyorlar böylece. Birkaç tane altlı Rum eşkıyası, bunu annesinin aldılar. Kaçırdılar. Tabii bir anne, ana yüreğe tabii, yandı, yakıldı ama dövündü, yalvardı. Haydi, alırlar, kaçırlar, götürler bunu. Ne yaptı? Satlar köye diye pazarda. Rumların esir, köle oldular ellerine böyle. Onun için Rumcayı çok iyi bilirdi. Sonra Rumlar bunu Arap'a satmışlar. Derken Mekke'ye gelmişler. Mekke'ye gelmiş. Mekke'de zamanla bu da azat oldu. Kurtuldu kölelikten. Ama köle kökenli olduğu için o anda o çok işkence gördü buradan muhtemelen. İşkence gördü. Şimdi neden bu konuya girdim azı cemaatimiz? İslam o kadar kolay değil muhtemelen böyle. Cennet ucuz değil muhtemelen. İman lafla değil bak. Değil muhtemelen. Bizim imanımız o kadar zayıf ki, yani zaman geliyor, abz alması bile zor geliyor, abz alması. Bak iman zayıf haber. Evde elhamdülillah su var muhtemelen böyle. Yani musluktan su akıyor muhtemelen, lavabodan su akıyor böyle. Hatta çoğunda sıcak su var kışın böyle. Yani soğuk sıcak su evimizde var böyle. Yani sular bol muhtemelen böyle. Bu şey durumdayken, imanlarımız o kadar zayıf, üşenme, tembellik, gevşeklik, haber dinleme, kanaldan kanala gezme, elinde kumanda, şunlar karnını doyur, çay iç, sigarayı yak, poflasık otur koltuğa efendim böyle. Uyku geliyor, yastığı zor kucak bir şey. Abz alması zor geliyor. Üşenme zor bir namaz muhteremler böyle. İmam bizi camiye, cemaate gönderemiyor. Yetmiyor muhterem. Bir mümine kadın kız inandığı halde açık gezebiliyor. Açık gezebiliyor böyle. Açık var gezebiliyor böyle. Ne cüret muhtemelen. Allah ne işam böyle böyle. Allah huzur, Allah bir şey her şey gülü mevlam verece. Sonrasında elhamdülillah Müslümandır. İnşallah derler. İmanı vardır inşallah. Ama imanı o kadar zayıf ki ona başını örtüremiyor muhtemelen. Kolunu örtüremiyor. Örtüreyim bu şey böyle. Düşünün bakın, sahabelere bakın, sahabelere bakma derim. Sahabelere bakın. O kadar baskı istek zamanlar böyle. O kadar baskı, işkence böyle. Ölüm kolay. Vur başlık, ölsün kolay. O kadar işkence bu derim böyle. Bak, ateşe yapma bu derim. O kadar işkence, bu kadar baskı, zulüm içerisinde ne yaptılar bunlar? Yani dönmediler. Allah yolunda durmadan namazda, niyazda, cihatta ve hicrette göçte muhtemelmiş böyle. Biz de muhtemelen inşallah, yani kendimiz şekil düzemeyelim Allah'ın inşallah Teala. İmanlarımızın kuvvetlenmesi için önce helal lokma lazım. Haramdan kaçınmak lazım böyle. Gözü, dili, organları haramdan korumak gerekiyor. Helal lokma gerekiyor. Sonra iyi insanlarla görüşmek gerekiyor böyle. Sahile görüşmek gerekiyor böyle. Allah-u Teala'ya çok zikir gerekiyor Allah-u Teala'ya böyle. Zikir gerekiyor. Bilhassa namazı da güzel kılmak gerekiyor namazı muhteremler. Eğer namazı araya sıkıştırıvereyim, kılıvereyim dersek, o namaz bizi, imanımızı kurtaramıyor muhtemelen namaz böyle böyle. Namazı güzel kılmak gerekiyor namaz böyle. Ağır namazı kılmak gerekiyor. Ve İslam'a da hizmet ediyorum İslam'a muhtemelen böyle. Yani dini benimseme gerekiyor böyle. Benimseme gerekiyor. Bilhassa muhtemelen artık ahir zamandayım muhtemelen böyle. Ahir zamandayım muhtemelen. Yani kıyamet patır kütür geliyor muhtemelen böyle. Doğal dengelere bozuldu muhtemelen böyle. Bakın her taraf afaklar değil böyle. Ya kurak ya sel böyle. Normal değil bunlar böyle. Değil böyle şey. Medine'de bir alim vardı. Şöyle derdi. Su evde çeşmeden akarsa musluktan rahmettir. Ama kapıdan camına girerse felaket muhtemelen. Yani su, evet, rahmettir su, yağmur rahmettir. Ama sel olup da böyle kapıdan camına girdi mi, ah muhtemelen. Yani depremler, savaşlar, terör olayları, yani kimin ne yaptığı, ne şey öldü diye böyle. İntihar olayları, bombalamalar, şunlar, bunlar, göçler. Dünyanın tadı kaçtı muhtemelen böyle. Böyle kaçtı muhtemelen bir şey böyle. Bunun için eğer biz imana sahip çıkarsak muhtemelen böyle, Allah'ın dinine sarılırsak, Allah'ın yardımına eşyatı âlem. İlahi Teala Fatiha.